四番目と三目かん、三目ばけは、さあばつしあんびはらしでたばねやなくぴんりかつあらみ。でなこぷなさまにな、あやすまぎりまなんど、あばじこぽしど、तो बाल ग्लानु अत को आयास्मानंदो तेन भगवाते उपसंखमि तुथा भगवन्तं अभिवा देत्वा एकमन्तं विसीदि एकमन्तं निसिन्नो को आयस्मानन्दो भगवन्तं हे तदवोच आयस्मा भन्ते गिरिमानन्दो अबाधिको दुःखितो बालग्लानु साधु भन्थे भगवाये नायस्मा गिरिमानन्दो तेनुपसंकम तु अनुकंपं उपादायाति सचे को त्वं आनन्द गिरिमानन्दस्य भिक्खुनो उपसंकमिति स्वा दस संज्ञा भासयासि तानं कोपनीतं विन्दति अङ्गिरिमानन्दस्य भिक्खुनो दस संज्ञा सुप्तासो आबाधोत्थानसो पतिपस्सम्भ्रिय खतमे दस अनित्य संज्ञा अनत्य संज्ञा अशुभ संज्ञा अधीनव संज्ञा सहन संज्ञा विराग संज्ञा निरोध संज्ञा सम्भलोके अनभिरत संज्ञा सम्भ संखारेषु अनिश्च संज्ञानापान सति कथमाशानन्द अनिश्च संज्ञा इदानन्द भिक्खु अरण्य गतो वा रुक्क मूल गतो वा दुनियाधार गतो वा इति पति संसिखति रूपं अनिश्चं वेदना अनिश्चा संज्ञा अनिश्चा संखार अनिश्चा विज्ञानं अनिश्चन्ति इति मे सुपञ्चसुपादानं खण्डेषु अनिच्छानुपस्थि विहरति अयङ्गुच्यतानन्द अनिच्छसंज्ञा कतमाचानन्द अनत्तसंज्ञा इदानन्द भिक्खु अरण्य गतो वा रुक्कमूल गतो वा शून्यागार गतो वा इति पतिसंसिक्खति चक्खुं अनत्ता रूपं अनत्ता श्रोतं अनत्ता शब्दा अनत्ता गानं अनत्ता गन्धा अनत्ता जिह्वा अनत्ता रसा अनत्ता खायो अनत्ता पुत्तम्भा अनत्ता मनो अनत्ता धम्मा अनत्ताति इति इमेषु चक्षु अधिजन्तिक बाहिरेषु आयतनेषु अनत्तानुपस्थिति சரதி அயங்குச்சதானந்த அனர்த்த சன்யா கபமாச்சானந்த அசுப சன்யா இதானந்த திகுபூயிமமேம காயங்குந்தன் பாதத்தலா பரியந்தம் சுரங்கானப்பு காரஸ் அசுசினோ பஷ்டவேக்கதி அந்தி மத்தி காயே கேசா லோமானகா தந்தா தசோ மன்சங் நகாரு அந்தி அத்தி மிஞ்சாவக்கம் அதயஞதனன் கிலோமகம் பிஹகம் பபபாகம் அந்தம் அந்தகுணம் உதரியம் கரீசம் மத்தலுங்கம் பித்தம் சிம்ஹம் பும்போலோஹிதம் சேதோ மேதோ அசுபசாதேனோ சிங்கானி காலகிதா முசுசந்தி இதி மஸ்மின் காயே அசுபானுபத்தி விஹரதி அயம் உச்சதானந்த அசுபசன்யா கதமாச்சானந்த ஆதீனமசன்யா இதானந்த திகுகூவரண்யகதோ வா துக்கமூலகதோ வா சுன்யாகாரகதோ வா திதிபதிசங்கிக்கதி பஹுதுக்கோகோயம் காயோ பஹுவாதீனவோ இதி மஸ்மின் காயே திவிதாபாதா உப்பதிசந்தி ஜயதீதம் சக்குரோகோ சோதரோகோ கானரோகோ ஜிவ்ஹாரோகோ காயரோகோ சீசரோகோ கண்ணரோகோ முகரோகோ தந்தரோகோ காசோ சாசோ பினாசோ தஹோ ஜரோ குஞ்சிரோகோ முஞ்சா பகன்யுகா துலாவி சுதிகா குந்தங்கந்த பிலாசோ சோசோ அபமாதோ கந்து கந்து கந்து ரகசா விதக்கிதா லோஹித பித்தம் மதுமேகோ அஞ்சா பிலகா பகந்தலா பித்த சமுத்தானாபாதா சென்ன சமுத்தானாபாதா சுவாச சமுத்தானாபாதா சன்னிபாதிகா ஆபாதா குது பரிணாமஜா ஆபாதா விஷம பரிஹார ஜாபாதா ஓபக்கமிகாபாதா கம்ம விபாக ஜாபாதா சீதம் உன்ஹம் திகஞ்சா பிபாச உச்சாரோபாவோபி இதி மஸ்மின் காயே ஆதீனவானுபத்தி விஹரதி அயம் உச்சதானந்த ஆதீனவ சன்யா கதமாச்சானந்த பஹான சன்யா இதானந்த திங்குபல்லம் காம விதக்கம் நாதிவாசே திபஜதி வினோதே திதந்தி கரோதி அனபாவம் கமேதி உம்பன்னம் வியாபாத விதக்கம் நாதிவாசே திபஜதி வினோதே திதந்தி கரோதி அனுபாவம் கமேதி உம்பன்னம் விஹிங்சா விதக்கம் पन्ने पाप के अकुशले दम में ना दिवा के पदहती विनो देते ध्यान से करो कि अन भावन गमेति अयं उच्चतानंद पहान संन्या कपमाचानंद विराग संन्या चिदानंद बिंकु अरण्य गतो वा रुख मूल गतो वा शून्यागार गतो वा इति पतिसंसिक्खति एतं संसं एतं पनीतं यदिदं संभसंखार समतो संभूपदीपति निस्संगो सन्नंकयो विरागो निम्भानंति अयं उच्चतानंद विराग संन्या कतमाचानंद निरोध संन्या चिदानंद बिंकु अरण्य गतो वा रुक्ष मूल गतो वा शून्यागार गतो वा इति पटि संसिक्खति एतं संतं एतं फनीतं यदिदं संभसंकार समतो संभूपदीपति निस्संगो तन्हास्तयो निरोधो निम्भानन्ति अयं उच्यतानंद निरोध संन्या कतमाचानंद संबलोके अनभिरत संन्या चिदानंद बिक्कुजे लोके उपायुपाधाना चेतसो अधिष्ठाना अभिनिवेश अनुसया चेपजहंस विरमति न उपाधियंसो अयं उच्यतानंद संबलोके अनभिरत संन्या सत्यमाचानंद संब संकारेषु अनिश्च संन्या चिदानंद बिंकु संब संकारेषु अनिश्चति हरायति जीवुंसति अयं उच्यतानंद संब संकारेषु अनिश्च संन्या कतमाचानंद आनापान सती चिदानंद बिंकु अरण्य गतो वा रुक्ष मूल गतो वा शून्यागार गतो वा निषीदति पल्लं खं आभुजित्वा भुजुं खायं फनिधाय परिमुखं सखीं उपत्थपेत्वा सो सतो वक्ष सती सतो अपंक सती देगं वास्त संतो देगं अस्त सामी दीप जानाति देगं वापस्त संतो देगं पंच सामीति पजानाति रस्तं वास्त संतो रस्तं अस्त सामीति पजानाति रस्तं वापस्त संतो रस्तं पंच सामीति पजानाति संदकाय पति संवेदी हस्त सिद्ध सामीति सिक्खति संदकाय पति संवेदी पंच सिद्ध सामीति सिक्खति 왕산 바양 가을산가랑 아스시삼이 지지까지 왕산 바양 가을산가랑 아스시삼이 지지까지 비지바티상외지 아스시삼이 지지까지 Sukhapati Sangvedi Asati Samiti Sikkati Sukhapati Sangvedi Pasati Samiti Sikkati Sita Sankhara Pati Sangvedi Asati Samiti Sikkati Sita Sankhara Pati Sangvedi Pasati Samiti Sikkati Pansam Bhayam Chinta Sankaram Chittapati Sangvedi Asasisamiti Sikkati Chittapati Sangvedi Pasasisamiti Sikkati Abhipramodayam Chittasam Asasisamiti Sikkati Abhipramodayam Samadhaṃ cittaṃ asasissāmīti sikkati Samadhaṃ cittaṃ asasissāmīti sikkati Vimocayaṃ cittaṃ asasissāmīti sikkati Virāgānupassī Asasissāmīti Sikkati Virāgānupassī Pasasissāmīti Sikkati Nirodhānupassī Asasissāmīti Sikkati Nirodhānupassī Pasasissā Niti Sikkati Patinissakkanupassī Asasissāmīti Sikkati Patinissanghanupassī Pasasissāmīti Sikkati Ayanvuccatānanda Sakeko Tvang Ananda Girimananda Satikuno Upasankamitva Imadatu Sanya Bhakteyati Thanang Kopanetam Vichyatiyam Girimananda Satikuno Imadatu Sanya Kuntato Pasasan Dehiyati Atako Ayasma Anando Bhagavato Tantike Imam Sita Sita Yasma Girimaya